Voilà, mo meuna xam bur yalla ay Moussa ji wa inni nak man kat la azunu dama ndort ne kat kaas dama aji fen la mom da japp ni Moussa li wax deug ba bari mom deja dama am benen problème moy da japp ni mom yalla mi ngi ci kaw fa la nek tok fa wa te donc il faut que vous utilisez escalier dem ba fofa ci kaw wa kon nak mu nek fashir ku kon bokale wa taatilu ak manam dindi ak yalla dakk ko moy nié droit motax le nihilist la ñu won mu'attila al mu'attila nihilist voilà mutalazimane ñaar yoy mutalazimane dañu lambo bokale ak nié bobu nihilist nihilisme bobu fa kullu mushrikin kep ko xamne da ngay bokale mu'attil aji dakk nga mu'attil nga wa kullu mu'attil kep ko xamne mu'attil la mushrik la bokale kat la lakin ash-shirk waya nak bokale la yastalzimu taqawul forcément ak afdu ta'fil ak tosana dakk gogo bal li fi nek kay qad yakunu leleg mu nek sa al-mushrik bokale kat bi muqirran bi aji saxal bi bil khaliq ci bur yalla bi nga xamne moy aju bind ci subhanahu wa ta'ala selagal wa sifatihi ak melom walakinahu waya mom atala dafa dak rek haqu tawhid haqu wetal bi mom lol la dak parfois c'est pas parce que yalla ci bopam la le gemul ni amna parfois du lol parfois du ne yalla le gemul ni amna mais limu gemul moy ne mom rek mom lañ wara jabu dal amna keneen ko mal lim ban wala voilà mais par contre kep ku dak ne yalla amna day dak ak wetal buñ ko wara wetal ci jaw motax voilà on lay mën la nek ci lim bi bu mu nekki voilà façon bi di ñew voilà motax wa aslu shirku tosanal bokale wa qa'idatuhu ak qa'ida man règle bi nga xamne mo koy taxawal alati bi nga xamne tarjo ci lay delu ilayha jëm ci mom huwa ta'tilu moy dak gogum aq yalla wo wota ne mom nak salatu aqsam ñetti xaj la am ñu ñetti na profiter du lepp hein ne wala bëgg ñu dina profiter du lepp non pousse épargne ñu ñu dem nak ci la ñu ñëw wax lu jëw wa deug moy taqilu daq hein gi nga xamne mo lañuy daq niyé gi ñi niyé al masnu aji defar ji aji defar ki ñu defar am sami ay walif kiko defar waxal xiy ak kiko bind wa manam ne li kat aduna bi ngani yalla defu ko fi bindu ko wa taqilu sami ak daq aji bind ji subhanahu gatchi ngala mom an kamalihi wulif ak matam al muqaddas nga xamne fa sel ba taxul luñ koy dindil bi taqili ci daq asma'ihi ay turum wa awsaf aw wa sa'a aw sifatihi la wala bok ay melom wa af'ali ak jufum ak ay melom ak jufum ngani wala manam dak nge dak tour yalla yi ak melom ak defum dak lo jëm yalla feema jëm ji nga dak bu ñëk bi wa bindu ko dak wala mais fi mom d'accord nga ni moko bindu mais sauf ko ay attributum ak touram ak defum mom nga dak wa deug bo mo ñaaral ko ñettal wa taqil ak dak muamalatihi ak defleentem amma yajibu wal li nga xamne dafa war halal abdi ci jambi min haqiqatil tawhid ci deug deug wetal yalla manam boy jeufleunte ci jeufleunte jambi ci lay defé lo xamantene dafa contradictoire ak deug deug wetal yalla xono tawa mona wamin hada mona wamin hada shirk ci bokale bi nak wamin hada ci fi sharaka ci la bokale ta'ifatun kurel bo xamne ahlu wahdatul wujudi ñañu wahdatul wujud la waaw lepp ben wa ben existence ak mo fam alladheena ñi nga xamne yaquluna dañ na ma sam fi dal dara amu ma sam amu fi khaliqun aji bindu wa makhluqun ak kuñu bindu wala hauna té nekul fini chez ani ñaari mbir ball bi nek han al haqq yalla bi nga xamne moy deug al munazzah bi nga xamne mom lañu takal manam mom lañu sétal ci lepp bép ay wo mom moy aynul khalq moy jëmmi mindeef ci al mushabbah bi nga xamne mom lañu melale moy ñoon ñi nanum ki yalla la diw yalla la man résumé le seul principe c'est ay ki voilà wa fi nak ci lañu bari du duggé parce que lool boko considéré da ngay dal dugg ci lool wa minhu té ci fi tamit batay sharaka ci la bokalé yalla al malahida ñi nga xamné dañuy daggé malahida moy dañuy daggaté ak yalla wa way fétéru al qa'ilina way wax ñu nan bi qidamil alam ci né aduna bi dafa jitu wa abadiyati ci ak dafa sax abadan manam fu ñom moy les matérialistes ñom seen théorie yoy fi ni dal le mësa mel té ni lay saxé wa annahu til wer bor moy lam yakun musul wona am ma'du musul wona nek mom aduna bi ma'du man du lu fi ñakona am afsalan ci ciosan bal li fi nek lam yazal du deñ wala yazalu te du deñati musta deñ wala yazal te du deñ di am wal hawadis way sasu bi asriha mbolam sen mustaniddatun daño teggo andum fa ñom ila asbabin ci ay sabab wa wasa'itun ak intermédiaire rek itadat yo xamne daño waral ijadu hasenu am way samunaha ñu tuddé ko nak bil aqooli ci xel won nufusi ak esprit ay wala ay bak wala ay esprit ay intellect ñom way lañ ko tuddé wa ñom dal fi lepp voilà voilà mais fi mum aduna fi la mësa ni mom ni la mësa mel ni mel de fait ni mel tini ah moraw min hada fi nak sharakati la bokale man atala kep ko xamne daga dak daga baña nangu asmaur rabbi tur yalla yi subhanahu wa ta'ala moy borom bi ta'ala kanu wasafi ak melomi wa fa'ali ak jefumi min khulat al jahmiyyah ci ñi nga xamne dañu fetter ci jahmiyyah wal qaramita ak qaramitay qaramitay ñom tamit bon ñom comme jahmiyyah lañ wa ñom tur yalla ci bopam lañu dak falam yusbitu saxaluñ lo ñel ko isman tur wala safatan du tiagen mela bal li fi nek jaalu dañu def al makhluq minde fi akmalu minhu ne ñoo ñoo gëna mat yalla sax manam par contre ñom waxe wuñ ko ni mais mom mo leen interpréter seen wax voilà is ndax lan kamalu zati matu jëm bi asma'iha mi ngi amé ci turu jëm bi wa safata ak melom ya manam mom lolo tax mu interpréter leen seen wax d'accord. Ah manam ñom waxuñu ko mais seen wax ci lool manam conséquence lool rek la. Dara di gën moy mu nga dem setti ñom ñu xor fa cëta nga intéressé wu ci. Wa non ñom liñ wax moy ñom dañ ni yalla amul tour amul ay melo yi surtout melo yi. Saxul ci mom. Mom da jëm na rek. Lepp lu mi def ci tour jëmum gi la koy defé nangam wala légui nak ibn qayyim rahimahullah dal ni koku limu wax xamul ni dafa japp ne manam en gros voilà c'est comme si lool am dañ ni limu wax xamul ni dafa japp ne minde fi ñoo gëna mat yalla borom ko ci tax ñuy do voilà même si tu conscient wu voilà moy yalla ñu def ñu gënal ma voilà voilà légui kon xaj bu ñëk ba ngox légui mu ñëw ci benen xaj faslun li ñu taqanta lay masalash moy shirkul nasara bokale nas nasara ni bokale alladheena ñom ñi nga xamantene ci alladheena ñom ñi gaay nga xamne jaalu dañu defal allah ñu yalla mu nekk salisu salasa moy ñett lu ñett bi ñett bi trinité kon lolou mom moy kon ñaari xéetu bokalé yim la waxon manam daf ko daf ni la yo ñaari façon bokalé la waxon mo am bokalé bu aju ci jëm yalla ci turum yi ak ci melom yi ak ci jëfum yi ak bokalé bo xamanteni dafa aju ci jaamu giñ koy jaamu ak jëflante giñu jëflante donte borom dafa japp ne manam sax wëtal na yalla ci xolam dal voilà non japp na ne yalla amul bu ko koy bokalé du ci jëmum du ci melom du ci jëfum légui nak parti bu ñëkk bi nga xamantene mom day bokalé yalla ci jëmum bi wala ci turum bi wala ci melom bi wala ci jëfum bi koku ñaari xaat la xaat bu ñëkk bi moy shirku taate moy dakk gi ñi dakk turu yalla yi wala jëmu yalla di rek tout simplement wala melom bi wala turum bi wala jëfum bi légui fi nak ñaarel bi anna usani moy shirku man bokale ki nga xamne jaala dafa def maahu and ak bur yalla ilahan akhar benen bur buñu wara jaamu walam yu'attil wa daqul asma'uhu turum yu wasifatu li tiagen melom yi warubu bi yeto ak yello gi mu yello ñu jaamu ko amanam ne mom mo fi sax minde fi ka shirkin nasara kem bokale ak nasarani alladhi nga xamne jaalu dañ ko def mom yalla salasa ñettelu ak ñetti faja'alu ñu def al-masih yanta ala isa alayhi salatu wassalam ilahan def ko yalla wa ummuhu def yaayam tam ilahan benen yalla wa min hadha te buntu bi sharafati la bokale al-majusi al-qa'ilina ñom ñi nga xamne aji wax lañu bi isnad hawadith ci askan ci sukkandiku ci askanale wala ci slayale hawadithum khairi way sosu yiwi ila nuri jeme ci leer wa hawadithu shar ak way sosu lu bon ila zulmati jeme ci leendum majusi tam fofu lañ bokale wa wa min hadha ta fi tamit sharakati la bokale al qadariyati qadariyyi al qa'iluna aj wahd bi anna al hayawan ne njay al rab allahu ak wala bok astaghfirullah ak dundu manam ñi dundu wa moy nit ni animaux la mom les êtres animés wo mom alladhi moy ki nga xamne yakhluqu mo bin af'alu nafsihi ay jëfi bopam mo créé ay wala mo defé jëfi bopam wa annaha voilà wa annaha té lu wër wor moy tahdusu day xewé bi duni mashi'atillahi ci lu andu rek ciobare yalla wa qudratihi ak katnamo iradati ak namu namam wa wala hada li motax nak kanu ñu nek min ashbah al majusi nek ñu nuro majusi motax yannabi sallallahu alayhi wasallam ne al qadariyatu majus hadhihi umma ñoo majus wala su ñe ci leer ak ki lañ ko ki ñoo min nit ci dal moy jëf wala ki lu dal moy dogal ki fu ngay wala wa min hada ta ci buntu bi batay sharaka ci la bokale alladhi namruz bi nga xamne haja mo don layante ibrahima alayhi assalam fi rabbi ci miru borom iz qala bi nga xamne comme ni mu nek ci suratul baqara aya 258 iz qala bi mun waxe ibrahima sallam ibrahima ala nabina wa rasulullah rabbi yasam borom alladhi moy nga xamne ci moy dundal wo yumit ci moy ray qala mom mun ana man tamit waxi damay dundal wo umit ta damay ray fa hada ki koku ki dal jaala dafa def nafsuho bopam ni dem di way dendal lillah ñeul bur yalla ta'ala kanam yahyi ne day dundal way mi te day ray bi zamihi ci ndortam gu ñaw kama kam ni nga xamne yahyi non lay dundal allah bur yalla way mi te non lay ray fa alzamuhu saxalaw ko ibrahim alayhi salatu wasalam an tarada ci mu daq qawluhu waxam di an yaqdira ci mu am katal halal ityan ci dikke bi shamsi ci jant bi min khayru jihati ti fu bokut ak wal alati bi nga xamantene ya tillah mom la koy dikele bur yalla bi ha ci mom minha fo ta fofé ni ko nak legi comme penku yi dal lay ci est fi lay joggé sa suné yow indé ko jëlé ko legi bu suba rek ney buy xey rek na baña xey est na xey ko est na xey so bu mu xeyé penku walaysa hadha walul nikul intiqalan ak tokh kama zaama kem ni nga xamna nonu la ko njorte baadu ahlul jalal len ci borom werante bal li fi nek ilzaman dako saxalal ala tardi dalili ci dak ko fof mo indi ko benen dalil in ka na xam budé deug la manam voilà manam toxul newul na bayyi li dem ci lé mais même affaire bi la daniko d'accord da ngay dundal da ngay ray kon defal li parce que xamul ni mom peut être lolu dund la ki ñu gëna compliqué quoi voilà dëgg kon def mo li yow voilà voilà fi manam mamoura ala sallallahu alayhi wasallam lim ko bëgg won rek moy yalla mom mo fi nekk di def di dindi yalla moy def moy dindi lepp lo fi gis rek yalla koy def mo koy dindi jëf yépp yalla ko créer moy comme lu non wala xalaako mo mata wala yalla mo leen bind ak seen jëf yi la lepp lo fi gis mom légui nak yow bu fekkati né nga yow da ngay def ben affaire d'accord li def nga légui bay mu indi le preuve bu wone né yow du yow yay def doy dindi du yow du nek yow né ko di def né ko di dindi wa min hada ci bi buntu ci fini sharaka ci la bokalé kasir nu bari mi man ci nga xamantene sheikh lay dañuy bokalé bir kawakib ci bidwi al uluyat yu ay kawéni waye jaalu ha ñu def ko arbaban ay yeneeni yalla ñoom tamit yeneeni hein ño xamantene mu dabiratu ñoom ñoy sopandiko li amri hadal alam ci mbiru mbinde manam aduna bi kama huwa comme ni mu nekké masabu manam masab manam gisinu doctrineu mushrik sabia moy ñi bokale kat yalla moy sabi ina yi wa khayrim ak ñeneen wa ñi jëfëndiko horoscope yeek yoy wa zoroastrien wala no zoroastrien moy moy majus wa moy ñi jëfëndiko horoscope yeek gaay astro wala ak sabi ñi wax wa min hada te ci buntu bi tamit batay sharaka ci la bokale ubadu shams ni jamu jant bi wa ubadu nar ak ni jamu tak tak safara wa khayrim ak ñeneen ñoom ñep dañ japp nañ ni yalla mom lañ wara jamu mais sauf que yalla benn yalla la ci yeneen yalla yi manam kenn la ci biir ñooñu mom dal defir dindi dal safar yek jant ñu ko def wa comme ni nasarani wax comme mom le qadar yeey di wax tamit ne yalla day dogal voilà mais ñi ci dess tamit dañuy def nit ñi ñom tamit sen jëf yi ñoko créer ak animaux yi voilà té loolu mom buñ ci duggal yalla parce que yoonu yalla neeku ci waaw ñi ci dess tamit ñe tamit loolu lañuy voilà lu bari ñi jaamu bidew yek ñoon tamit loolu la dañ lay ñi ñoy topato lé wa min haula'i te bok na ci ñooñu man ño xamantene yazamu dañuy ñor neena ñoy anna ma'budahu ne kimi jaamu huwal ilahu mom moy bur bi ñi wara jaamu ala haqiqati ci deug ci en reality mom lañ wara jaamu wa minhum amna ci ñoom man yazamu ko ñor anna ho nek mom kat ne koku moy akbarul alaha moy yalla bi gëna mag ci ñi ñu wara jaamu wa min amna ñeneen ne ki mom man li may jaamu moy ci gëna mag wominu amna ci ñoom man nga xamne ya xamu dañuy japp ne dañ jot anno nek ko kat ilahu ki wi jaamu yalla la min jumlatul alaha ci bir yalla yu bari wa patang la wa anno te kat koku non iza khaso bu ko jagale bi ibadati ci jaamu yu ko jaamu tabattul ilahi ak djublu rek ci mom wal inqita'u ak dogu bayyi lepp ilahi jëm ci mom aqbala alayhi kokou tamit day dal di djublu ci mom han watana bi teddna yitti wo ay mbirum d'accord mo tam ñu déssé dé voilà wo minu amna ci ñom ño xamni tamit batay man ya xamu ño xamni dañuy japp ne anna ma'budu ne ki muy jaamu al adna ki gëna tuuti yu qar manam ki muy jaamu da gëna tuuti yu qarribuhu da nako jégañal nak ilal ma'budi ci ki muy jaamu yalla alladhi bi nga xamni wo foko ho mo ne ci kaw voilà par mon projet lay def voilà wal fawqani ki nek ci kaw yu qarribu momit dana ko jegeñ ila man ci jeme ci nga xamne huwa mom fawqahu mo nek ci kaw hatta taqarribuhu mbete mu jegeñal ko nak tilkal alaha yoy la yalla ila allah jeme ko nak legi ci yalla bur yalla ci bopam subhanahu wa ta'ala mom waaw de fatarata leg leg nak tuksuru motax muy bari leg leg al alihatu yalla yoy muy jam wal wasa'itu ak intermédiaire wa tarata leg leg nak takilu muy touti wa leg leg ñuy bari leg leg ñuy touti solo rek mom ni mu ko jappé wa kon legi inshallah taala dañu daal yom fof benen yoon سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.